Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigarer ved Carsten Farao. God aften og velkommen til Farao's Cigarer. Og vi er her, både cigaren og mig. Så er spørgsmålet, om I er her. Det kan jeg jo ikke vide. Sidder I og gisper? Har I svært ved at sove om natten, fordi det er for varmt? Nå. Den her tændstik ved der ikke rigtigt. Jo, nu kommer den. Jamen, så kan man jo altid læse lidt, hvis man ikke kan sove, eller lytte til lidt radio. Jeg har heldigvis ikke selv problemer med at sove, uanset hvor badet jeg er i sved, så sover jeg udmærket. Men nu skal jeg jo ikke sidde og eventuelt gøre nogen af jer misundelig. Nå. Vi skal starte på en ny historie i dag. Og der var jo en lytter, som havde skrevet til mig, om ikke jeg kunne finde noget af en kvindelig forfatter. Og det var jo rigtigt. Ja, det mangler vi. Og det har jo lidt at gøre med, at de skal have været døde i 70 år. Og i den tidligere tid var der jo ikke så forfærdelig mange kvindelige forfattere. Jeg har fundet mange frem til jer, men det er stadigvæk et mindretal. Men nu, da jeg læste Ibsen, så var jeg jo henne ved mine hylder med norsk litteratur, og så stod der jo tre store læderbind med Amalie Skrams samlede værker. Dem har jeg jo læst for jer af. Men så stod der også tre andre bind med Camilla Collett, og hende er der nok ikke mange, der kender. Men hun er altså meget interessant. Og jeg kan huske, at jeg læste i mine unge dage hendes roman Amtmandens døtre og blev meget grebet af den. Så den havde jeg tænkt mig at gribe fat i nu. Camilla Collett blev født i 1813. Hun var altså jævnaldrende med Søren Kierkegaard. Født oppe i Norge. Hendes far var præst og hed Nikolaj Wergeland. Og han var med i den grundlovgivende forsamling på Eidsvoll, der udformede Norges første grundlov. Og så var han far foruden til Camilla, så også til Henrik. Henrik Wergeland, den store nationalromantiske digter i Norge. Noget, en position, der svarer til øens læres herhjemme, tror jeg. I kan se en Henrik Wergeland-gade i Oslo den dag i dag. Og Camilla er vokset op der i en meget oplysningsvenlig familie. Men hun var jo kvinde. Hun var pige. Og familien lå stadig under for de der traditionelle kønsopfattelser og forskelle. Så Camilla, hun kom på Herren Hutternes pigeskole i Christiansfeld nede i Sønderjylland og læste tysk litteratur. Og så forelskede hun sig i en anden norsk digter, og det var ikke så godt, for Sebastian Wilhaven, han var antipoden til hendes bror Henrik Wergeland. De var to store rivaler i norsk litteratur. Og deres forelskelse, for han var også forelsket i hende, det var en sådan slags, ja, man talte nærmest om det, som en Romeo og Julie historie, altså hvor to elsker hinanden, men ikke kan få hinanden på grund af familiernes uoverensstemmelser. Ja, hun fik heller ikke sin digter Wilhaven. Men senere så fik hun en anden god mand, juristen P.J. Collett, som hun fødte fire sønner. Og han var en fremskridtsvenlig mand, som også respekterede kvindernes ret til et selvstændigt liv. Og de arbejdede faktisk sammen om en hel del ting. Så det endte godt, kan man sige, alligevel. Hendes Roman Amtmandens Døtre er hendes eneste roman. Den udkom i 1854 og indvarslede den realistiske roman i norsk litteratur. Den har faktisk en stor klassisk status i norsk litteratur. Hun skrev ikke flere romaner, hun skrev noveller, og så skrev hun en masse artikler. Hun var en ivrig debattør og fortaler for kvindernes rettigheder selvfølgelig. Og på den led blev hun en stor kvinde i den norske kvindesagsdebat. Det kommer vi ind på sidenhen, men nu synes jeg, vi skulle begynde med at bare kaste os ud i romanen, som altså handler om nogle døtre af amtmanden, og den opdragelse, de får, hvor det eneste mål for opdragelsen er ægteskab, og hvor deres talenter og evner slet ikke bliver agtet. Det var det store debatspørgsmål for Camilla Collett, og hun får det pakket ind i en historie, som bliver meget gribende. Den er selvfølgelig lidt gammeldags, og så er den jo altså skrevet på et norsk, som minder vældig meget om dansk, men indimellem er der jo noget, der virker lidt norsk, og indimellem er der også noget, jeg lige skal prøve at oversætte, hvis jeg kan. Men det er ikke meget, fordi den flyder faktisk fuldstændig, som en ældre dansk roman gør. Vi går i gang. En eftermiddag ud mod slutningen af 30'erne, altså i 1830'erne, var en rejsende, der kom sydfra, steget af på skyskiftet Store Mo, beliggende i et af landets nordlige amter. Og skyskiftet, det er altså et sted, hvor man skifter transport. Det var just i skumringen. Han befandt sig i det lille gæsteværelse inden for den larmende bondestue, og syntes ret at være et rov for det ildebefindende, den ganske besynderlige uro, man overfaldes af på disse hvilesteder. Et ildebefindende, der denne gang endnu forøgedes ved en mørk, regnfuld oktoberdags hele tristhed. Skøssen, altså vognen, havde allerede lavet vente på sig halvanden time, da den skulle hentes en halv mil i det slette føre. Den rejsende havde imidlertid forsøgt alt, hvad man ved sådanne lejligheder forsøger for at bekæmpe utålmodigheden og bringe minutterne til at gå. Han havde taget den sidste rest af sin rejseproviant frem, uden at kunne nyde en bid, bladet en interessant bog, uden at kunne samle sine tanker til at læse en side. Han havde vist for syvende gang beset skillerierne på væggene, lige fra de fire årstider i strålende regnbuefarver, indtil de to kobberstik på hver side af spejlet, der begge i præcis samme udgave fremstillede Christianus den 7. Rex, og syntes at protestere mod den gamle sætning, at man kan have for meget af det gode. Endelig strakte han sig, så langt han var, på det hårde stykke møbel, der under navn af sofa, som en ganske ekstraordinær bekvemmelighed, under tiden findes på de norske skøstationer, og lod som om han sov. Den gamle gæstgiverkone var imidlertid kommet ind og tog ud af et hjørneskab nogle glas og kopper, som hun ivrigt begyndte at pusse. Under dette arbejde, hvortil hun gav sig bedre tid end hendes pligter, som hvert ende syntes at tillade, betragtede hun den hvilende på sofaen med umiskendelige nysgerrige blik. Denne var en ganske ung mand, og trods den tilstand af legemlig træthed og det allersletteste humør, hvori han befandt sig, måtte han nok have gjort et fordelagtigt indtryk på den gamle efter hendes mine at dømme. Skyssen bliver længe borte. Den har lang vej, må tro, udbrød hun endelig. Georg Kold, så den hed den fremmede, så uvilligt op uden at svare. Lettet ved den gjorte begyndelse, tilføjede hun, med forlov er han måske den ventede fuldmægtig hos amtmanden. Et kort og barskt ja afskrækkede hende slet ikke. Hendes interesse steg tværtimod øjensynlig, og enten hvor rejsende ville eller ej, måtte han give sig i snak med hende. Han benyttede da lejligheden til at indhente nogle oplysninger om familien, som hun nøje kendte, om gårdens beliggenhed osv. Til sidst spurgte han, om amtmanden havde mange børn. Ja, vist har han barn, han har en søn. Men ingen døtre, og jo, Gud bevares, han har døtre også. Der var nu frøken Marie og frøken Louise, der blev giftet, den ene med fuldmægtigen, den anden med huslæren, der fik præstekald, og nu er der bare frøken Amalie hjemme. Er frøken Amalie voksen? Voksen, ja, kors, hun er voksen nok. Hun er netop jævngammel med Lisbeth Marie. Dem gik og læste sammen. Lisbeth Marie, ja, det er nu min datter, skal jeg sige den. Og hun bliver 22 til Mikkelsmis. Er hun smuk? Hvad siger de? Er frygten vakker? Ja, det skulle jeg tro, sagde konen. Jo, det er nok noget til dejligt menneske, det. De skulle se hende, når hun kommer til kirken. Det lyser lang vej af hende, så dejlig er hun. Død og plage, mumlede den fremmede og sprang op. Er det skyssen, som kommer? Ja, det bliver en farlig affære, den, lagde han til, forfølgende sin tanke. Nej, nej, farlig er slet ikke vejen. Når de kører pænt, så kører de den mil på 2 timer, trøstede konen ham. Jo, der kommer den. Gæstgiverskens beregning af de 2 timer viste alligevel have været for sangvinsk. Med en ganske anden sagkyndig vægt forsikrede skyskutten, at i mindre end 3 var der ingen mulighed for at tilbagelægge denne vej. Hvor som kender det mindste til vore veje i den rigtige vår- og høstsøle, ved, at dette ikke er nogen overdrivelse. Da den rejsende hørte dette, befalede han sig Gud i vold og overlod gutten tømmerne. Mørket faldt stærkt på, og man hørte ingen anden lyd end hestens tunge, plaskende trin og vindens susen i de våde træer. Således unddraget alle ydre adspredende indtryk, hengav Kold sig ganske til strømmen af sine betragtninger. Hans naturlige frejdighed og længsel efter målet begyndte at vige for den uhyggelige, ængstende fornemmelse, man betages af, når man er i begreb med at træde ind i en vild fremmed kreds, og det i en tilstand af træthed og nedspændthed. Hvor det der er godt at komme til en mor eller en snild, omhyggelig tante. Man frygter det første indtryk, man vil modtage af en omgivelse, som man for længere tid skal slutte sig til, og man frygter for det indtryk, man selv vil gøre. For at være ærlig må vi tilstå, at den første bekymring, hvordan familien ville behage ham, beskæftigede ham langt mere end den sidste. Om dertil endnu kom en liden hemmelig frygt for frygten Amalie, tør vi ikke afgøre. Hurtigere end han havde ventet, blev der drejet ind i alléen, der førte ned til Amtmandsgården. I det dybe tusmørke kunne rejsende endnu skimte omridsene af en stor, uregelmæssig bygning. Efter et af skyskuden besvarede spørgsmål, der lød fra en dør eller et vindue, kom der bevægelse i huset. Lys forsvandt og viste sig snart i et, snart i et andet vindue, og Kold, som var trådt indenfor, hørte døre slås i og lyde som af flygtende trin. Da intet menneske viste sig, vågede han sig indenfor endnu en dør, der stod på klem, og han befandt sig da i et værelse, der havde udseende af at være familiens dagligstue. På bordet lå en væltet sygkurv, og på gulvet et strikketøj, som en halvvoksen kat bearbejdede på det bedste. Et lys stod endnu på bordet. Et andet, eftersat på en kommode, blaffede uhyggeligt for den åbne dør. Men nu kom manden ind. En mand på henved de 60, liden og spædlemmet, med et ædelformet ansigt, hvorover der hvilede et eget slør af sygelighed, træthed eller kummer. Dette kunne det første blik ikke ret bestemme. Det grundende hår krusede sig i tynde, sirlige lokker. I et sprog, hvor i den danske accent var umiskendelig, bød han den nye husfælle velkommen og undskyldte sine damers fraværelse med huslige forretninger, men håbet ved aftensbordet osv. Han bukkede sig derpå, og efter han med megen sagtmodighed havde udløst drikketøjet af kattens modstræbende klør, tog han lyset og indbød Kold venligt til at følge ham til et for ham bestemt værelse ovenpå. Den gamle mands hjertelige væsen lod Georg straks glemme det første ubehagelige indtryk, og han forvandt det aldeles, da han så sig alene i det smukke, hyggelige værelse, hvor han forfandt alle de bekvemmeligheder, en træt rejsende kan ønske sig. En times tid efter blev han kaldt ned til aftensbordet. Da han kom ind i dagligstuen, fandt han 2 pyntede damer, der af amtmanden blev ham forestillet som hans hustru og datter. Fruen begyndte på en sirlig undskyldningstale, som han dog halvt overhørte, da hans opmærksomhed ganske var rettet på den yngre dame. Den befrygtede skønhed fandt han mindre farlig, end han havde ventet. Det var dog en ganske vakker pige, høj og fyldig af vækst, og mere blond end moren, der var mindre og finere bygget. Man kunne tage dem for 2 søstre, men dog måske kalde den sidste smukkest. Efter at han havde fået denne beroligelse, der på et hår lignede en skuffelse, spiste han med den bedste appetit af det rigelige aftensbord, hvormed man ville hædre den nye husfælle. Vi forlader ham her roligt en stund, og i det vi foregriber de jagttagelser, som han selv først efter længere tid med sikkerhed kunne anstille, vil vi gøre læseren bekendt med et par individer af hans nye omgivelse. Vi nødes derved til med nogen udførlighed at væle ved et af dem, både fordi dette individ hovedsageligt griber ind i fortællingen, og fordi dets karakteristik på en vis måde slutter alle de øvrige i sig. Amtmandinden fru Ram var en i visse henseender ikke lidet begavet dame. Hun havde læst meget, oplevet meget, og hun talte om i et sprog, der både var sirligt og flydende, og kunne hun under dette få lejlighed til at udvikle en eller anden skøn liden grundsætning, så gjorde hun det gerne. Hun havde været romantisk i sin ungdom. For dem af vores yngre slægt, der ikke rigtig ved, hvad dette vil sige, bemærker vi i al korthed, at det var et hjemmelavet begreb, der havde beholdt lidet eller intet af sin oprindelige betydning. Det var romantikken tæmmet og afrettet for vort borgerlige prosaliv, og som berøvet sjæl og indhold gik igen i grimasser og tomme formler. Ikke poesien selv, kun et surrogat, dens aflagte stas, der går ned til terner og kammerjomfruer. De trivielleste mennesker havde den grille at ville være romantiske, og de spillede denne rolle under tiden meget skuffende. Hos fru Ram havde dog tiden og det praktiske liv, hun var en dygtig praktisk kone, ubarmhjertigt afslebet denne side af hendes væsen, så også bordene nu kun viste sig fragmentarisk som forgyldningen på et gammelt møbel. Fru Ram var gæstfri og højst forekommende mod fremmede. I den kunst at indrette sit hus i at modtage og underholde gæster, kunne ingen måle sig med hende, og ingen forsøgte heller derpå. Hun nød også en ordentlig anseelse der i egnen. Til hende henvendte man sig i alle smagsanlægner. Der var ingen festlighed af nogen betydning mulig uden hendes råd og bistand. En tvivl om, at det var en dame af overlegne evner og den fineste dannelse, kunne ikke engang opstå. Hun var af dem, der kunne leve 30 år til, uden at have tabt en stråle af den glorie, der omgiver dem. Kun må de ikke rykkes ud af den afstand, den belysning, hvor i de er stillet. Men et uhildet blik, der nærmere havde anledning til at jagtage hende, opdagede snart af hvad art denne dannelse var. Den manglede kernen. Hin forekommenhed, hvormed hun charmerede fremmede, kom ikke indefra. Den var ikke et velvilligt gemyts overstrømmende varme, der omfatter alle, endnu den ringeste gæst. Den var et festskrud, som hun efter lejlighed tog af og på. Og således stod det sig omtrent med alle de egenskaber, hvormed hun mest bestak andre. Hendes udvortes svarede på en mærkelig måde hertil. Ikke mange damer på fru Rams alder kunne rose sig af at have konserveret sig så godt. Hun havde en smækker, let figur, som man endnu med fornøjelse kunne se i en dans, når hun ved store anledninger forøgede højtideligheden ved at åbne ballet. En rig hårvækst, livlige blå øjne med et hårdt udtryk og en blomstrende farve, hvis oprindelige rosen skær dog nu var fastnet til et stereotypt, noget teglstensfarvet rødt. Dette ydre vidste hun at hævde ved en dragt, der, når hun viste sig ude, både var smagfuld og kostbar. Hendes ungdom var af denne krystalliserede art, der vækker mistanke om, at den opnås ved en sjælden kulde og tørhed, som bevarer mod livets smertefulde indtryk. Til en regel bliver det dog til sidst, at en rigtig sjælfuld kvinde vinder ikke den rette skønhed uden på den legemlige bekostning. Kun gennem denne belejning opstår hint udtryk, der rører, fordi det på en gang fortæller om kamp og sejr. I sit huslige liv var fru Ram skattet som en kone, der gjorde sin kreds såre lykkelig, og hendes mand og børn holdt af hende, som gode mennesker gør det, af nødvendighed, af hjertets trang. Amtmanden havde forelsket sig i hende, og ligesom tusind gør i hans sted, vundet hende, ægtet hende, uden at spørge stort om hendes kærlighed. Den kommer nok bagefter. Men for denne vildfarelse, at den kommer nok bagefter, havde han bødet med tidlige grå hår og med den karakterens slappelse, der indtræder hos mænd, som lader sig beherske af en uædlere natur end sin egen. Hans bløde, kærlighedsfulde sind havde forgæves brudt sig mod hendes glimmer og herskesyge. Man kunne bebrejde ham, at han ikke kraftigt nok havde modsat sig af sine to ældste døtres ulykkelige giftermål, og dog elskede han sine børn ømt. Han kunne endnu følge dem, der var tilbage, med et blik, hvor i der lå en inderlig bøn for deres fremtid. Først da Georg Kold nogenlunde havde tilfredsstillet sin appetit, lagde han mærke til, at bordgæsterne foruden Edvard, hans elev, endnu var blevet forøget med et væsen til, nemlig med en halvvoksen pige. Hun var iført den for hendes alder så lidet klædelige dragt, der desuden var mindre end net og stak betydeligt af mod de to andre damers. Hun deltog aldeles ikke i samtalen, men stirrede ned på sin tallerken, hvorfra hun er til så op med et sky og til lige forskende blik. Efter bordet var hun forsvundet. Kold spurgte om hende, og ligesom lidt fortrydeligt over, at den lille ikke var blevet hun forestillet, tog amtmanden ordet og sagde, jamen det er Sofie, vores yngste datter. Ja, hun er lidt sky, men et godt barn. Jeg vil bede dem, herr Kold, tage dem lidt af hendes uddannelse. Jeg har kun lidt en anledning for hende til at lære noget, og vi har altid haft imod at sende vores børn bort. De vil finde hende noget forsømt, men jeg håber nok, at lysten skal komme. Det er mit ønske, at hun deler formiddagstimerne med Edvard. Kold svarede med et stumt buk. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften. Og jeg har lige begyndt på en gammel norsk roman. Den første naturalistiske roman i Norges litterære historie. Den hedder Ampemandens døtre og er skrevet af Camilla Collett. Og den udkom første gang i 1854. Det kan man godt høre på sproget, men jeg håber ikke, det gør noget. For det er en interessant historie, den skal til at fortælle. Efter således for læseren at have indført den person, der spiller en af hovedrollerne i de følgende blade, vil vi overlade ham i hans nye stilling og imidlertid lade 50. år gå hen. En vinterdag mod aften finder vi ham igen på sit værelse. Han er ikke alene. På sofaen sidder en liden, stærkbygget, mørklæret, noget kopejet mand med gennemboerne, just ikke meget godmodige øjne. Hans klædning er en skødesløs, næsten lurvet rejsedragt. Af et stort mærskumshoved uddamper han umådelige skyer. Denne mand er læge og hedder Møller. Han har engang øvet stor indflydelse på Georg Kold. Han havde været hans lærer og dimitteret ham til universitetet. Ja, hvad mere er, han havde været hans ven og støtte, da Georg som frændeløs yngling stod alene i den fremmede by. Derved var der mellem dem opstået et forhold, der grundede sig på alderens overlegenhed og personlighedens overvægt på den ene side og på taknemmelighed på den anden side. Der var rigtig nok gået nogle år hen siden, og nu var Møller på vejen til det distrikt, hvor han var blevet ansat. Og da den førte ham forbi amtmandens, havde han overrasket sin forrige elev med et besøg. Værelset, hvor i de to venner befandt sig, var næsten for smukt til en huslæger på landet. Så vidt det endnu lå sig skimte gennem tobaksrøgen, var de effekter, der tilhørte Kold selv, et bogskab, jagtredskaber, enkelte kunstgenstande, alle værdifulde og smukke, og det noget antikke møblement, som på den tid endnu ikke havde oplevet sin genfødelse, og som man gerne på landet skubbede op i sove- og pulterkammer, passede særdeles vel dertil. Det hele harmonerede imidlertid ganske med den personlighed, der beboede det. Hvorvel i sin huslige dragt røbede Kold dog i sit ydre en omhu for dette, der ikke er ganske almindelig hos os. Man kan næsten sige en elegance, som lod til at være ham naturlig. Møller lod sit blik prøvende glide omkring, og endte med at måle Kold selv med sine små borende øjne. Endelig sagde han ironisk resigneret, "Jeg ser, at du i det mindste i et stykke er den gamle." "Synes de?" sagde Kold smilende. "Ja, det er jo et godt varsel, det, kære Møller. De ved, det dur ikke at træffe en gammel ven i en ny skikkelse. Jeg har virkelig den samme uforbederlige afsky for smudsigt linned og uret hår som for 6 år siden. Jeg har nu en gang for alle givet afkald på at være genial på den måde." "Nå, ja, vær så god. Pynt dig, parfumer dig kun for huldrene og budejerne herop. For mig gerne, når du blot ingen dumme streger gør. At du har det godt, det glæder mig. Det glæder mig virkelig. Du ved nok, jeg fandt det desperat af dig at drage på landet. Jeg blev ordentligt med nået, da jeg så gården. Herre Gud, hvordan må det gå her, tænkte jeg. Nu da, min stakkels Bayern, begynder så lortgrillerne at gå af dig. Fortæl mig nu rigtig omstændeligt, hvordan du har det." "Godt. Det forsikrer jeg den. Meget bedre, end jeg havde ventet. Jeg har på mig selv oplevet, at et virksomt liv er det allersundeste for den, der som jeg har levet en tid i alskens kvalm og tummel. Jeg repræsenterer, som de kan ske ved, en dualisme her på stedet. Jeg er, det vil sige, jeg var, både lærer for sønnen og til lige fuldmægtig på den gamles kontor. Men hvad de måske næppe vil tro om mig, begge arter af forretninger har virkelig interesseret mig." Møller rystede på hovedet. "Men det er godt nok, men i længden vil det ikke forstå." "Det er dog intet for dig. En bestandig virksomhed trætter os. Ungdommen trænger til rivning med verden, omgang, meddelelse." "Ja, jeg savner det ikke. Det er netop det gode ved landlivet, at det intet har af det restløse selvfortærende som livet i en stor by. I naturen finder jeg modvægt nok mod den træthed, som de taler om. Jeg strejfer om på jagt og fiskeri, rigt nok mindst for at jage og fiske. Ofte går jeg 2 mil til fjels med en bog i lommen. De tror ikke, hvor det naturlige er friskt og bestandigt forøgende. Snart virker det sporende og åndsvækkende, snart forfriskende som et bad. Efter slige ture op i fjellene er hvilen nede på den venlige gård med mine vante sysler yderst behagelig. Dertil bidrager naturligvis mit forhold til familien. Ah ja, dit forhold til familien, faldt Møller ind. Fortæl mig engang lidt om det. Meget gerne, svarede Kold, uden at indse det lurende blik, Møller i det samme festede på ham. Edvard, min elev, er en dygtig gut, skønt slemt forkælet af moren. Det har været en fornøjelse at læse med ham. Han er nu færdig og tog artium i høst. Den gamle Ram er en hjertensgod, elskværdig mand. Han behandler mig som søn, og jeg tror, at han holder af mig som sådan. Virkelig? Udbrød Møller. Han holder af dig som søn? Ja, det er sgu vakker, den mand. Er han ikke dansk af fødsel? Jo, men norsk af familie. Han har levet i de interessanteste forhold i København. Gud ved, hvad han ville herop. Hvilke savn er lærer sig til at døje? Den indre kerne i ham er dog lige frisk endnu. Kun i det ydre er han vel noget forandret. Han holder sig mest på sit arbejdsværelse og er, hvad man i almindelighed kalder uselskabelig. Skønt langt fra utilgængelig. Mod mig er han meget venlig og meddelsom. Intet under. Den stakkels mand har da endelig truffet på et kultiveret menneske, som han kunne tale med. Dine forgængere har derimod, hvis jeg kender den art subjekter ret, været nogle fatale, uvidende tølper, hva'? Jeg tror det næsten. Har været en række af sådanne personer i huset, der har fungeret snart som fuldmægtige, snart som lærere for børnene, men som den gamle ligesom skyer nævne. Det lader du til, at husets damer har fundet mere behag i dem. Et par af dem er nok blevet gifte med døtrene. Nå, et par af dem gift med døtrene. Nå, død og plage, min stakkels Geo. Hvor mange er der igen af disse døtre? Og kun to, svarede Geo smilende. Det vil da sige, i grunden kun en. Den anden er et barn og har i lang tid ikke været hjemme. Kun to, og dog i grunden kun én, gentog Møller. Øj ja, én er sgu også mere end nok til at volde ulykke. Denne ulykke er allerede sket. Du, min stakkels gut, er af alle mindst skikket til at undgå den. Endelig har vi det, sagde Kold og lå højt. Nu er det min tur til at sige, jeg ser, de er endnu et stykke den gamle. Jeg tror gerne, at de fordømte hele menneskeslægten til cølibatet, når de kunne, og overlod det til vor herre at forny den igen, når den levende generation ville til at uddø. Når jeg nu siger dem, vedblev han i den tone, der har lidet håb om at overbevise en modstander, når jeg nu siger dem, at der ikke findes antydning til noget forhold mellem mig og frøken Amalie, vil de så ikke tro mig? Og har jeg nu i 2 år lykkelig overstået faren, så tænker jeg dog, at jeg herefter er sikker. Med 2 år, hvor du har tilbragt det ene på rejser og i Christiania for den aske sags skyld, og frøken Amalie formodentlig det andet i besøg hos sin moster. Nu hun kom hjem, så kan romanen jo netop begynde. Pas på, når jeg næste gang kommer, så har du slyngen om benet, og så farvel fremtid. Farvel alle mine drømme om, at der engang skal blive noget af dig. Åh, Georg, Georg, med dig er det ude. Han var sprunget op og målte gulvet i lange skridt, mens Georg i resigneret forventning lagde sig maligt til ret i sofaen. Am herregud, se hende dog først, før de dømmer. De har ikke set hende. Hun var jo ude, da de kom. Ah, snak. Udseende gør intet til sagen. Det er en af Evas døtre, det er nok. Ved du da ikke, at der gives en magt, der er stærkere end al vilje, alle forsætter, alle fornuftslutninger? Og det er den, som ligger i det daglige samliv under et tag på landet, eller hvad man på godt norsk kalder husvarmen. Kommer ikke med eders mystiske naturoverensstemmelser, der drager sjælene mod hinanden med uimodståelig magt. Kommer ikke med eders forudbestemmelser, og hvad det sludder alt sammen hedder. Nej, her bliver ikke tale om slidt. Forstand, vilje, smag opgiver her sin ret over manden. Og han bliver et rov for et snæverhjertet lykketræf. Den lumpneste tilfældighed. Hun er styg. Om kort tid vil du finde, at hendes træks yndige uregelmæssighed er noget ganske anderledes pikant end den kolde regelmæssige skønhed. Er hun nået til års, vil du dvæle ved den modne alders fortrin, og er hun en opløbende skoletøs, så vil du gøre hende til en syge. Hun har rødt hår, du kan ikke begribe din fordoms smag for brunetter, og begynder endelig at fatte skønheden i de rafalske hårreflekser. Ja, du ler. Du ler så klogt, så medyngsomt, som om du ikke kan fatte, hvorledes et sindigt menneske kan blive så fantast og kæmpe mod værmøller. Du tænker, man kan tage disse spirende ømme længsler og gemme dem hermetisk, ligesom aspars og grønne ærter, indtil den tid kommer, da du har bedre brug for dem. Indbild dig ikke det, min ven. Der er desværre ikke opfundet lufttætte dåser til dem endnu. Enten du vil eller ej, vil de antage Hannes, Mines, Trines skikkelse. Hun vil snige sig ind i alle dine drømme om natten, og hendes stemme, der kan ske af den eneste glædelige tone i huset, vil genlyde for dig på din ensomme stue. Du ved ikke, kære Georg, hvor mange ulyksalige forbindelser, der på denne måde sluttes, hvor meget de forøger de mange gudsforladte ægteskaber her til lands. Har du andetsteds hørt om så mange uoverlagte forlovelser, så mange opslag? Ach, slog de endda op igen. Men et forskruet pligtsystem afholder de fleste fra det, der under slige omstændigheder er den eneste redning. Husvarmen er en ren national ulykke. Den kan kun øve sin magt i et sådan samliv som det norske på vores lange mennesketomme strækninger. Den er norsk ligesom spedalskheden og ølkvejsen. Og er forlovelserne, der slutter disse forrygtheder, disse hjertets ølrus, andet end et delirium tremens, toppunktet af galskaben? Efter et langt drag af pipen, der under den lange tale var begyndt at slukne, vedblev Møller med en stemme, der var sunket ned til tonløshed. Jeg har selv, som du ved, været offer for den. Efter min fars død berøvede alle midler til min subsistens, modtog jeg i nødens øjeblik en huslærerpost i Nordre Trondhjems Amt. Der var en eneste voksen datter i familien. Jeg så hende med uerfarne øjne, jeg var dengang yngre end du. Og det var ikke længe, inden det begyndte at virke. Ja, alt sammen svor så også besynderligt dertil. Hun havde en sygelig, slem, gammel drage af en mor, en af disse vampyrer, der bogstaveligt frister livet ved at tære på sine døtres. Den stakkels pige havde aldrig vidst, hvad ungdom var. Moren tillod hende hverken nat eller dag at vige fra sin side. Jeg begyndte da med medlidenhed. Den karrige hekse af en husholderske måtte derhos skære så tynde smørbrød og blande så meget sikorie i kaffen, for at Bolette, når hun havde uge, kunne betænke mig des rigeligere. Intet er bestikkeligere end en 20-årigs appetit. Hvad min elskedes udvortes angår, der vil jeg kun bemærke, at det eneste unge væsen der i huset var en tjenestepige, der skælede. Jeg havde ikke dengang lagt mig specielt efter tenotomi for skælen. Det er en operation, hvormed man overskærer en scene, der er for kort, og det er jo altså åbenbart en måde at helbrede for skelen, og havde derfor ingen grund til at finde den slags øjne interessantere end andre. Altså, pigen skelede, men Bolette skelede ikke. Vi blev derfor lovet, og jeg var det med god tro et helt år efter, jeg var kommet tilbage til Christiania. Du kender mine principper i dette stykke. Her må man være ubarmhjertig som kirurg. Operationen må våges, skulle end patienten dø under smerterne. Kold bemærkede, at der umuligt lod sig opstille noget princip i dette stykke. I mange tilfælde ville det være barbarisk at bryde. Og Bolette, hvordan gik det hende siden? Men her ser du, hun døde virkelig dig, sagde Møller og vendte sig mod ovnen for at banke sin pipe ud. Ja, denne tobak er ingen landhandler tobak, til den kender jeg. Det er netop landhandlerens svage side. Hvor har den gamle den fra? Ja, det er en travrig historie, blev han ved med en stemme, som om noget var gået i vrangstruben. Et opslag er et opslag, tænkte jeg, og derfor skrev jeg mit brev uden broderi, kort og forståeligt. Det kom for bræt over hendes stakkel. Så langt nordpå må man længe vente på brev. Hun blev syg i det samme og var død 4 dage efter, uden at have meldt et ord. Moren skrev mig et sakramentalsk brev til. Stakkels Bolette, det var jo bedre så. Det var det sgu. Jeg ville dog måske have gjort hende livet surt. Hun var så blød og karakter. Men mig har det reddet. Efter den historie var endt, var jeg så grundig kureret for et hvert sværmeri, og hvad disse ungdommelige benovelser alle hedder. Jeg begyndte med dobbelt iver at gå på hospitalet og passe mine forretninger, og næsten uden de nødtørftigste hjælpekilder, fuldendte jeg mit medicinske studium. Jeg opnåede, hvad jeg aldrig drømte om. Lykkes det mig da en gang imellem at redde et menneskeliv, tænker jeg, at guderne nådigt tager det som sonoffer for min stakkels Bolette. Efter en pause sagde Kold. Ja, det er sandt nok, at vanen og det tilfældige samliv knytter mange dårlige forbindelser i vort land, men jeg tror dog oprigtigt talt, at deres eget uheld gør dem ensidige. De overdriver faren. De kan ikke vide, hvor mange der har undgået den. Jo, jeg kan, svarede Møller lakonisk. I tidsrum af hen ved 10 år har omtrent 30 eksemplarer, der er faldet under mine observationer, de 5 undgået faren. 5 undgået faren, sagde Kold, bragt lidt ud af fatning. Og ved hvilke mirakler? Kan jeg også forklare dig. I et par tilfælde var misforholdet af alder alt for stort. I et tredje var hun skrutrykket. I et fjerde reddes han på en besynderlig måde. Han fik nemlig 2 gange i rad, netop som han havde bestemt sig til at åbenbare hende sine følelser, halsbetændelse. En meget slem og farlig halsbetændelse. Og da han er fatalist, vågede han sig ikke af frygt for at dø den tredje gang til det. Og den 5. ridder, som bestod eventyret med dragen, var Hien Nielsen, der blev kapellan hos præsten i S. Det var et stykke af en original, som du nok husker. Jeg havde givet ham en liden advarsel forud. Han og en brordatter af præsten, en meget vakker pige, der var der i huset, begyndte også med for alvor ikke at fordrage hinanden. Og da han rejste, var det udartet til formelig krig mellem dem. Ja, nu ser de det. Ja, men siden traf de hinanden i Sandefjord, og nu er de gift. Og jeg har netop stået fader til den første. Jamen, de må have holdt en kontrabog over alt dette, sagde Kold forbløffet. Ja, du har ret. En lille annotationsbog ville ikke være så ilde. Endnu har jeg dog tallet i hovedet, skønt numrene idelig forøges. Deres antal er steget til, ja, lad mig se, 29. 29 ofre for epidemien i mindre end 10 år. Jeg ved ikke, hvad det er for en fatal anelse, der siger mig, at du skal fylde 30-tallet. Kold lå af fuld hals. Kære bedste Møller, sig dog på mig. Ser jeg ud som en månesyg smækkende ridder? Nej, du ser godt ud. Nu ligner du Byron igen mindre end før, da du var mager og havde lagt dig til denne melankolske bleghed. Du er blevet igen således, som da jeg først kendte dig. Der var du glad og strålende som en ung favn. Siden kom du ind i en sfære, hvor jeg ikke gad følge dig. Men det var ikke vanskeligt at se den forandring, der lidt efter lidt foregik med dig. Georg, vedblev Møller, som bemærkede det mismodige udtryk, der havde lejret sig på dennes ansigt. Du ved det. Det er ikke nysgerrighed, der driver mig. Så dybt som jeg kan det for nogen, interesserer jeg mig for dig. Gud ved hvorfor egentlig. Måske fordi vi er så forskellige. Fortæl mig engang uforbeholdent, hvad der gik af dig for et par år siden, og hvad der drev dig herop. Vi er nogle gange kommet i det fortrolige hjørne. Denne hyggelige stue og duerne af den gamle fortræffelige ovn har stemt mig ganske sentimentalsk. En anden gang, sagde Kold synlig forstemt. Lad os ikke fordærve disse korte timer med at opribe gamle, fatale historier. En anden gang er en skælm. Ja, dog som du vil. Vil du fatte dig skriftligt om? Så meget gerne. Dog nogenlunde kort og uden koloratur. Jeg er nu engang ingen ven af den lyriske poesi. Skrive? Jeg skrev brev, sagde Georg Lene. Altså et skriftemål? Ej, det tør jeg ikke love, Møller. En pige afbrød dem her for at melde, at man ventede herrerne ved aftensbordet. Møller så på sit ur. Nu er en velsignet skik her på landet. Man lader os have den ugenerteste frihed i 3-4 timer, og erindrer os først om sin tilstedeværelse med det dækkede tafel. Den øvrige tid af aften vil vi ofre familien. Jeg skal jo desuden tage frøken Amalie i øjesyn. Kold havde imidlertid ombyttet sin frakke med en kjole og bandt med megen gratie et sort halsterklæde om. Ja, siger de, sagde han lidt forlegen, da han vendte sig om og mødte Møllers satiriske mine. Ja, amtmanden klæder sig altid på til sit bord. I døren vendte han sig om og sagde alvorligt, jeg skal måske skrive dem til en gang. Indtil der får de tro, hvad de vil, at ja, Jan Fusentast, en sådan umoden dreng, som den Georg, de engang kendte. Jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften, der hedder programmet Farao Cigarer. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder hjemme hos mig selv i mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og jeg er i dag lige gået i gang med Camilla Colletts roman Amtmandens døtre. Camilla Collett var en stor skikkelse i klassisk norsk litteratur. Hun levede fra 1813 til 1895. Amtmandens døtre er hendes eneste rigtige roman, men hun har skrevet meget andet, noveller og artikler. Næste dag, da vennerne Adder var sammen på værelset, standsede samtalen ved tonerne af en guitar eller et klaver nedenfra. Man lyttede en stund. Men hvad det angår, sagde Møller, og gjorde en bevægelse med hånden hen ad den kant, så er jeg beroliget. Med hende kunne du gerne være 10 år under tag, uden skade. Det er ikke, fordi hun ikke er smuk nok, ung nok. Derpå kommer det som sagt i grunden ikke an. Men der er en kløft mellem dig og hende, som jeg ikke havde beregnet. Du er et tidens barn. Hun er det ikke. Hun er romantisk, som folk kaldte det i min ungdom. Hun bærer mærket af en epoke, som du ikke kender noget til, men som også gerne kan kaldes den lafontæneske, fordi den laborerede af alskens usande og forskruede idealer, som især denne forfatter bragte imod. Med et kom der en mere kritisk tid og slog kløfter i familierne. Derfor går nu ofte de gamle som ængstlige høns omkring dammen og ser til andungerne, der tumler sig i et element, som de slet ikke kender, og kan ikke begribe, hvad det er for en yngel, de har udklækket. Men til disse hører ikke Amalie. Hun er sin mors datter, et af de velartede børn. Jeg så det straks på den måde, hvorpå hun var klædt, og hvorpå hun slog øjet op. Se, således. Men jeg kom straks på det rene, da talen faldt på hendes yndlingsskribenter. Jeg tør bande på, at hun har et yndlingslam, en yndlingsstue eller noget slidt. Er hun en videre sværmer for evig, ubrydelig troskab, som man er forpligtet til at holde en hver bængel? Kold havde lyst til en modsigelse, men han måtte hemmeligt tilstå sig selv, at denne karakteristik var træffende. Jamen, frøken, Amalie er en hjertens god brav pige, uagtet nogle små romanagtige griller. Vi to er for længe siden på det rene med hinanden. Man må engang have skildret mig som en sort forræder mod hendes svage, ubeskyttede køn, til i førstningen viste hun en påfaldende ængstelighed for mig. Blev vi tilfældigvis enige i stuen, overfaldt der hende en jomfruelig forvirring, og et par gange, da jeg uformodentligt traf hende ude i det frie, udstødte hun et lille skrig og for ind i skoven. Men efterhånden mærkede hun vel, at der fra min side intet var at befrygte, og hendes væsen blev mere tillidsfuldt. Endelig, afbrød Møller ham, gik det over til et søsterligt, fortroligt forhold. Ja, ganske rigtigt. I lang tid betroede hun mig alle sine betragtninger over livet og de glæder og lidelser, der bevægede hende, men jeg må, hvis det ikke havde tilfredsstillet hende i denne rolle, til lidt efter lidt ophørte det. Hun blev igen hemmelighedsfuld og ordknap. Og nu finder hun dig utålig. Ja, nok om hende. Men du nævnte en til. Hvor er hun? Hvor gammel er hun? Jamen, hun er i Danmark hos en onkel. Hvordan ser hun ud? Kommer hun snart tilbage? Om hende har du intet fortalt endnu. At der er ikke stort at sige heller, er det gode, nemlig. Dette barn har gjort mig det temmelig broget. Hun har formelig gjort mig fortræd. Jeg var ret fornøjet, da hun rejste. Ej, fortræd? Men på hvad måde? Ja, det er vanskeligt at sige. Det var et besynderligt væsen. Jeg var så ulykkelig, at jeg skulle undervise hende. Men Gud bevare mig, hvis noget i verden var tålmodighedsværk, så var det det at læse med hende. Hun var altså dum. Dum, sagde Kold, besynderligt fortabt. Han så længe på Møller med et fraværende blik. Nu jeg spørger, om hun var dum eller klog. Ja, det er jo netop det, om hun var det eller ej, men man kunne bryde sit hoved i tu over hende. Under tiden indbildte jeg mig, at hun havde ypperlig anlæg, men i almindelighed måtte man tro, at hun var lidet begavet. Hun lærte sine lektier så slet og viste sig så uvidende, at det var til at fortvivle over. Da jeg tænkte, at hun måske havde vanskeligt for at lære udenad, forsøgte jeg med allehånde mundtlige foredrag forgæves. Under disse var hun lige så adspredt og uopmærksom. Hun syntes blot at vente på det øjeblik, da hun som en stormvind kunne fare derfra. I dit sted havde jeg simpelthen frabedt mig arbejdet. Ja, det ville jeg også gøre. Jeg ville sige faren, at hun slet intet lærte, at jeg ikke kunne forsvare at blive længere ved. Men jeg havde ikke rigtig hjerte til det. Han anede det slet ikke. Da det var gået så brillant med Edvard, havde han en uindskrænket tillid til mig. Og så, ja, og så var der noget, der drev mig til det yderste. En dag kom hun og sagde, at hun havde sådan lyst til at lære engelsk. Lad gå, tænkte jeg. Nu kan jeg jo prøve tålmodigheden på engelsk en gang. Men der tog jeg der fejl. Hun lærte dette sprog i en utrolig kort tid, og med en lethed, som forbavsede mig. Med det øvrige gik det som før. Det var umuligt at komme efter, om det var stupiditet eller vrangvillighed, eller hvad det var. Jo, som fan. Skulle man ikke kunne komme efter det? Kom jeg ned i stuen, så var der også noget på færde. Moren klagede altid over hende. Det har lykkedes mig at opdrage mine andre døtre til pæne, dannede piger, men jeg har intet råd med Sofie. Den gamle ramme holdt dog meget af denne datter. Ja, min Sofie er lidt vild, men det giver så nok, sagde han. Til mig havde hun en mistillid, der grænsede til uvilje. En dag kort før hun rejste, bebrejdede jeg hende dette. men der gav hun mig et svar, som på ny blev mig en gåde. I det øjeblik så hun ikke ud som et barn, og den, der blev forlegen, var jeg. Møller havde med temmelig uskyldig mine hørt på den beretning. Den sidste vending, som uforsigtigt undslap Kold, var imidlertid nok til at vække hans utrættelige venstrilleri, hvorunder dog den søgte at skjule en alvorlig bekymring. Se så, tak skal du have. Nu kan jeg lektien udenad. Pas på, nu kommer metamorfosen. Den urgamle, himmelfaldende, velbekendte. Det er det naturens mærkværdige taskenspillerstykke. Næste dag, da den vise pædagogus mediterer over en ny behandlingsmåde af uforbederlige, ensindige børn, går døren op, og mit skygtenen verschämten vangen sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Nu, jeg har også læst Schiller en gang. Ja, det kan gerne være, sagde Kold halvt lene, halvt ærgerligt, men jeg var slet ikke så heldig at opleve nogen metamorfose. Straks efter, med første dampbåd, rejste hun til København til en søster af amtmanden, etatsråd ind i D. Og der har hun været siden. Lykke på rejsen. Det var ligesom nissen forlod os. Siden har vi haft fred i huset. Nå, men med næste dampbåd kommer nissen igen. Vok dig, min gut, for denne nisse. Den har mange skikkelser og mange navne. Møllers sidste ord var, endnu i det han greb sin ven om begge armene, Georg, vær på din post. Begå ingen dumheder. Møller var rejst. Kolds første følelse var en lettelse. Hans fordomslærer var optrådt med sin sædvanlige overlegenhed og med et krav på gammel fortrolighed, som Kold ikke mere kunne yde, men ikke heller havde mod til at unddrage ham. Men dette besøg, hvor kort det end havde været, efterlod imidlertid spor i vor vens tilværelse, som han ikke selv mærkede. Den idylliske tilfredshed, som han havde roet sig sådan af, havde fået et betydeligt stød. Der var kommet uro i hans sind. Snart droges hans tanker hen imod tidligere forhold, hvorom erindringen var blevet opribbet i hans samtaler med den gamle bekendt. Snart betoges han virkelig af den ængstelse, at Møller kunne have ret, og at det frivillige eksil, hvor i han for øjeblikket befandt sig så vel, dog kunne virke slappende på hans ånd og hæmmende på hans udvikling. De nye begivenheder, tiden havde fremkaldt, fremstillede sig gennem afstandens prisma ganske anderledes vigtige og interessante, end han måske i nærheden ville have fundet dem. Han følte trang til et mere bevæget liv. I en sådan stemning spacerede han en eftermiddag op og ned i sit værelse, da amtmanden trådte ind med et brev i hånden. Georg havde nok mærket, at Sofies breve til hjemmet voldte den gamle en overordentlig glæde. De dage, på hvilke de ventedes, viste han en utålmodighed, som om det kunne have været den varmeste elsker. Han havde dog aldrig direkte meddelt ham noget af dem. Kun denne gang havde hans faderlige stolthed ikke modstået fristelsen. Dette måtte han vise sin kære Kold, at han også kunne glæde sig med ham. Hos Kold vakte dette brev den højeste forundring. Der betog ham næsten en ubehagelig følelse. Han kunne ikke gøre sig selv rede for, hvad der forvirrede ham sådan. Det var det hele, tonen deri, sproget, der ikke havde spor, af den svulst, den holdningsløshed, der betegner overgangen fra skolepigen til den voksne pige. Det var en opfatning, båret frem i dette ejendommelige sprog, der røbede en hang til mere at gribe fænomenerne i sin dybere årsag og virkning, mens oplevelserne selv synes at have liden interesse for hende. Om adspredelserne, bekendtskaber og hvad nu opholdet i den fornemme tantes hus ført med sig, udtalte hun sig så knap som muligt. Og var det da gerne for at knytte en betragtning dertil, som igen ikke var den unge, livsløsne piges. Denne opfatning, dette sprog, disse dybsindige bemærkninger, hvorfra havde hun dem? Var det studium, tænkning, der lå til grund? Var det intuition? Han fristedes til at tro på denne kvindesjælens hemmelighedsfulde evne, der ved et indre syn tilegner sig, hvad mændene puger sig til. Dog for Kold måske mere end for den gamle far, der kun svælgede i den inderlige følelse for ham og hjemmet, der gik igennem brevet, lå der over dette brev et slør af noget trist, vemodsbestemt, der gjorde samme indtryk på hendes fordomslærer som en let morgentåge over et overraskende landskab, man tilfældigvis passerer. Kunne det være Sofie, der havde skrevet det? Dette besynderlige barn fra sæderen, fra skolestuen, hans levende tålmodighedsprøve. Han synes endnu at se hende sidde der med sit sitrende, tankeløse blik festet på skyerne eller taget udenfor, mens han ivrigt stræbte at forklare hende noget. Han blev ganske skamfuld, da amtmanden hjerteligt slog ham på skulderen og råbte muntert, men, nå, har de ikke ære af deres elev? Ja, jeg kender også den del, de har der i, kære Kold. En ublandet glæde voldte Kold at se den iver, hvormed hun drev musikken, hvor i hun havde erholdt de bedste lærere. Hun udtalte sig herom, snart med en glæde, der viste hendes begejstring for kunsten, snart med en nedslagenhed, der havde en dybere kilde end den blotte skræk for de mekaniske vanskeligheder. Amtmandens besøg gav Kold netop, hvad han i det øjeblik trængte til. Det gav hans løse, svævende tanker en genstand, hvortil den kunne knytte sig. Han kunne ikke få brevet ud af sit hoved, og han begyndte at gennemgå alle sine sammenstød med det besynderlige væsen, som havde skrevet det. Deriblandt var der mangt et træk, som han instinktmæssigt havde fortiet for Møller, og som nu gik op for ham i et lys, hvor i han aldrig før havde set dem. Kold havde en ældre veninde, med hvem han i et vist tidspunkt af sit liv havde udvekslet meget af, hvad der da bevægede ham. Denne veninde havde han lovet, at han skulle sende en eller anden liden optegnelse for sit nuværende opholdssted. Hidtil var dette løfte blevet uopfyldt, og han havde ofte gjort sig bebrejdelser derfor. Han syntes aldrig noget var godt nok. Nu vil jeg forsøge, sagde han. Jeg vil samle alle de småtræk, og når jeg ser dem på papiret, vil det vise sig, om det er noget, jeg kan byde Margrethe. Og så kommer her af Georgs optegnelser til Margrethe. Dette barn forvirrede mig i høj grad. Under tiden brast min tålmodighed, og jeg forholdt hende alvorligt, at hun var så doven og uopmærksom. Der kunne hun se på mig med et blik så ydmygt, så bønligt, at jeg ikke kunne sige et ord mere. En anden gang tog hun det så ligegyldigt, som om det slet ikke angik hende. Måske det kommer af, at hun nu engang ikke kan lide mig, tænkte jeg. Nede mellem hendes egne vil hendes væsen udfolde sig naturligere. Her vil jeg bedre kunne jagtage hende. Men der var hun næsten aldrig at se. Ja, det er næsten en umulighed, sagde hendes mor, at få Sofie til at sidde stille inde med et pænt arbejde. Kan hun derimod ligge i haven og grave og plante i jorden, hjælpe budejerne med at fodre dyrene? Ja, så hun for noget. Tænk dem, hvad der hentede mig forleden. Bispinden kom ganske uventet her, og hun spurgte efter Sofie. Jeg fik hende i hast ind fra skuret, hvor hun stod og skagede lin med husmandskonerne for at få hende omklædt. Hun træder ind, vel i sin stadskjole, men med håret drysende fuldt af avner og et ansigt så fortvivlet. Ja, de kan tro, det var behageligt. Sådan historie fik jeg ofte nogen af. En dag, som gætteren var blevet syg, jeg tror, det betyder en slags hyrde, bad hun instændig om at måtte gå i hans sted. Man må kende den sorgløshed, hvormed børn på landet opdrages for at begribe, at hun fik lov til at tilbringe en hel dag ganske alene i den vilde, ensomme udmark. På denne vis så jeg hende næsten blot ved bordet. Der sad hun tavs. Men ytrede hun noget, så troede moren altid at opdage noget dumt deri, eller også noget, der stod i strid med den velopdragenhed, hun søgte at bibringe hende. Amalie behandlede hende under dette med en vis tåbelig, altklog, halvbekymret beskyttelse. I disse små konflikter med hendes egne følte jeg altid stor lyst til at forsvare hende, og jeg søgte ved mangt et tegn at lægge dette for dagen. Hun ville aldrig forstå det. Grotten var nok hendes kæreste opholdssted, hendes egentlige rette værneting. Af den grund gik jeg sjældent derned, uagtet dette sted også for mig havde noget højst tillokkende. Sofie havde nu engang en slags ejendomsret dertil, og et par gange jeg havde truffet hende derud, bar hendes miner umiskendelige tegn på, at overraskelsen var hende ubehagelig. Men en gang kom jeg oven fra dalen, og jeg fik lyst til at klare ud på de klipper, der danner denne mærkværdige vælving, for at se, hvorledes den lukkede sig for oven. Her så jeg gennem en revne Sofie ligge udstrakt, ubevægelig på bunden af grotten. For skrækket løb jeg ned, til jeg tænkte, at der kunne være tilstødt hende noget. Hun sov, træt af sit arbejde. Ved hendes side lå en spade, der syntes alt for tung for hendes spæde kræfter. Over hendes ansigt, der blev grelt belyst af skinnet ovenfra, hvilede et udtryk af sorg, som jeg aldrig før havde set. Det kom fra sjælens dyb. Kun i søvne kunne hun have det sådan. Eller var det i det mindste muligt at fastholde det? Så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage igen efter nyhederne og fortsætter frem til midnat med mere fra amtmandens døtre. Du lytter til Radio 24/7.